الحقيقه باب ده هر چراغ دی په بارد عقیقی کی عقیقه ستوي دا فتح د عین مهمله دا علماء وی وهو اسم لما یذبح عن المولود عقیقه نم ده غساروی ده چه زبح کولشی ده ده ما شننا عقیقه سده وهو اسم لما یذبح عن المولود دا نوم دے دا غشی اغزناور چی زبح کولشی دی بچینا او دا عقیقی پا اشتقاق کی دولما و اختلاف دے چی دا دسنا ماخوز را نبازی دا لغت ائمہ کرام وی رحمهم اللہ چی اصل کی حقیقہ غوی اختوت ہوئی چی دا معشوم پس ہر وی او اغا گٹتم ہوئی چی دا پا دغا حال کی زبح پولشی او باد علماء ہوئی چی دا عقیقہ ماخوذ ده عقنا عقوی شق و قطعتا وبهی قال حدثنا یحیی بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضلی قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماحكا انهم دخلوا على حفصه بنت عبد الرحمن ديور دنشو پاسه بنت عبد الرحمن باندې فسألوها عن العقيقة نتقوش کرو داغین فبارد عقیقی کی فأخبرتهم حفصی بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما ورت خبر ورکڑو چائشی بی بی اخبرتها آدیت خبر ورکڑے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول الله صلی الله علیه وسلم امرهم حکم کړی دی دویتان الغلام چې دا الک نشاتانی مکافئتانی دوګډان وی چې او یوګل سرم شابیو برابر وی دو گڑان برابر بیوان الجاریت شاتن او دی جنین بیو گڑوی شاد گڑتم وی گڑتم وی ند مکافئتان ماناوا مشبختان او متقاربتان یو بل سره مشابه او نږدې بوي او دا د جمهور علماو حجت ده چې د الک او د جنې په عقیقه کې تفریقه ده دالت نه دوګډان دی او د ماشومی جنې د پیدایش په حقیقت یو ګډ دی امام مالک رحم الله وی نه دواړه برابر دی د هر نه یو ګډ په ذبح کې ایدلید نیولے دے چراغ دیدی چی نبی دے سلام عقا عن الحسن والحسین کبشن کبشن اخرج و ابو داود وی نبی دے سلام دا حسن و حسین رضی اللہ عنہ مانا دے یو یو گڑا بی ککڑے وا دا حدیث ما ابو داود ذکر کرے علماء لکلی چی ننور روایاتو کی کبشین کبشین را گلے دے اباد علماء لکلی یو افضلیت تے یو جواز دے نو یو کڑم جائز دے خو غوردان سلالک میں دیدوئی او دل تکور شات او شاتین راغ دی دی کتاب مسئلی تم سوچ کوئی چی دی قربانی دی سارو خود عمر یو اندازر نا آیا دی عقیقی پا دی کبم دی قربانی دی عمر اندازوی نا دی شوافیو پا مذهب کی دو خبری دی دیو یاو چی دید پارم دا شرد چی دی قربانی عمر بھائی او یو قول دا ایدالی چی نا عقیقی دا پارا دس عمر شرط نشتا ابی آدم دے چی دی کی گرپ حدیث کی شات او شاتان راب دی نا آیا داد دی گڑو بانی عقیقہ خاطر کنپنور زناورم سیدہ نباد علماء وی چی بس گڑی بڑی او جمہور علماء وی چی نانور سالیم پکی جیس کی او خوا دام پکی جیس کی وفی الباب عن علی و ام کرز و سمرا و ابی حریرا و عبداللہ ابن عمر و آنس و سلمان ابن عامر و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم دی چول نفدی کی روایات راغنی حوادیث دائشی بی بی حدیث حسن صحیح او حفصہ یا ابنت و عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق دالور و عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم ندار عائشی بی بی روی روا حفصہ عبد الرحمن روح نحفصے دے روی روا و بیهی قال حدثنا الحسن ابن علی الخلالو قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد عن سباع بن ثابت ان محمد بن ثابت بن سباع اخبره ان ام كرز اخبرته ثم كرز خبر ورکنے دیتا ان ها چې بشک دا ام کرز رضی الله عنها تاسو کړو دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نا عن العقیقۃ فبارد عقیقې کی فقال ذلالاوی ویوان الغلام شاتانی دالبن دو غډانی وان الجاریه واحده نو د ماشو بجینې یو دے لا يضركم شكرانا كنا ام كنا حسن او زرر نظر کی تاسوتا کدا نران گڈان او کدا اناسوی گڈان دی یا گڑی دی هذا حدیث صحیح وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباعي عن سلمان ابن عامر الزبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي ما الغلام عقيقة ده غلام سر عقيقة دا فأهريقوا عنه دما ندد نوینا توی کئی و اے دغگڑان زبح کئی وینا تتوی کئی وامی تو عنہ لزاب آو ددن لا تکلیف نرے کئی گولا نتو مال غلام عقیقت نبازی صلف حسن وزی امام قطع دا وی دی طرف تلاڑی دیوی دا علک نارینا نباکی کوی و دا جارینا بنی او جمهور د دینه خلاف دی وینا د جنینه مکی قشتا او دالکنا او فارق عنه زمن د نبی د توی کای یعنی دوګډان او د جنینه یوګډ وامی تو او لری کای د دن الغا هزار مراد د سر دا ویخت دی محمد ابن سیرین وای کا آزاد سر یختنشی نو فلا ادری ما هو بیا ما لپته نشی جدا بس شی سر ور تو فرای دروانی شریف کی راغبی دی دارنگی مستدرک کی حاکم حدیث سے چه وا ابر ایما تعروسهما الاذا د دایره دې سرونه را تکلیف یو خدل لري کلیشي اباد د اعضا وی د سر پورې خاص ندي یعنی د سر یو خدل لري کلیشي ماشوم له نورم صفا کلیشي و به قال حدثنا الحسن وها قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عينا عن عاصم ابن سليمان الأحولي عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هذا حديث صحيح باب الأذان في أذن المولود اذان کول په غوګونو د بچی ماشوم پیدا کړی شوی کې و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع رحمه الله نبي رضي الله عنه قال ايتو وإما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي أذان كده وقت حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كي حين ولدته فاطمة شكل زيقول وغيل لفاطمة رضي الله عنها بالصلاة ده مزغن تي أذان كده ندي كدارة سنت دي چی پا معشوم تا پا دیخی وقت کی ازانو کی او پا دیگس کی ورطا اقامتو کی پا دیگس کی ورطا سو کی اقامتو کی حدیث پاک کی راغلی دی چی عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ و پا خی وقت کی ازان کولو پا گس کی اقامت کلچی و معشوم پیدا شو او یو مرفوع حدیث دی وی کله چې معشوم پیدا شي او په وخت کې ورته اذان وکړي چې اوګس کې اقامت ندت ام صبيان یعنی یو بیماری دا بدله تکلیف نه رسېږي چې هغه د جناتو د وجې نه د دې بان او د دې اقامت د برکت د وجې نه ام صبيان دا یو بیماری دا بدی بچی د تکلیف نه رسېږي هذا حدیث صحیح لړمبه د ماشوم وخت د الله د وحدانیت خبره ورسیږي او د اذان نه شیطان سم تختی دی او تختی دې داغې نو تختی ولعمل علیه یوم لفدی حدیث بانی چې د بچی د پیدایش نه پس په وخت کې اذان او اقامت کیږي ورویان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحقیقت من غیر وجه گن وجو سردار آغدی چین الغلام شاتان مکافئتان دالک نبد و گڑانوی برابر برابر وان الجاریت شات النود جنین بیو گنوی ورویان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیزن انہو عقان الحسن ابن علی بشات دا اللہ دا حبیب ندا روایت مراغلے چیزا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے حقیقت کڑیو اپا گٹ سارا پیو گٹ سارا امام مالک رحم اللہ دی طرف تلاہ دے وقت زام باد وانے نرمیلہ حاول حدیث امام مالک سے موید آلک نم یو گٹ بھئی باب و به قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا ابو المغيرة عن عسير بن معدان عن سليم بن عامر ان نبي امامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير الأضحية الكبش ورا په قربانی کې هغه غټ دی ورا قربانی غټ دی وخير الكفن الحله ورا په کفن کې حله دا حله لنګ او صادر کوي او حله نو وي مگر چې دو جامي وي د یو جنس نا هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث ايه حديثو کی کمزور ہے گردول شہر ہے وبه قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابو رملت عن مخنف بن سلیم رضي الله تعالى عنه قال رواي كنا وقوفا منغولاه النبي صلى الله عليه وسلم سلام عرفات فارفات کی فسمعت ما توارد لي قرش فرمائے يا ايها الناس خلق كل اهل بيت فهر قرني فهر قال کی اذهيه قربان دعوات يرتن تيردا او دا تیری حکم در نمخ کی تیر شو چه دا وخو منسوخ شوی دا حل تدرون مل عطیرتو وی تاسو تا پتلگی چه عطیر سناهی اللتی تسمون هر رجبیه دا وچ تاسو دیتا رجبیه وائی او برجب کی بدیو زبح کولا انا حدیث حسن غریب لا نعرف هذا الحديث الا من هذا الوجه من حديث ابن عون باب وبه قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الاعلى محمد بن اسحاق عبد الله بن ابي بكر عن محمد بن علي بن الحسين نبيه عن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة كري ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بشاط ده حسن رضي الله عنه نبغت سرا وقال يا فاطمة او فرمائي يا فاطمة رضي الله عنها احلقی راسه دا سرد توخرایا و تصدقی بزینت شعره فدوتر او خیراتو کپ وزند ویختود دس پینزر سمرا ویختی چیوی دا آغید وزند پا مقدار سپینزر خیرات کا حقیقت کړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن رضی الله عنه په یو غټ وقاله فرمایلی وې فاطمی بیبی او خره سرد و تصدقی بزینت شعره فدوتن او خیرات کا په اندازې د وزن د ویختو د سپینځر فوزنت ناغی وزن کریو فکان وزنو درحمن دیو درحم امر وزنو زکو اختو خدور وزن نی او بعد و درحمن یا باز درحم ندام سنت دی چی غو اختو اخری ناغب اوتا دیو امر چاندی بخیراتی کی هذا حدیث حسن غریب وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ابو جعفر محمد ابن علی لم يدرك لي ابن ابي طالب دا حدیث متصل نو خدا حسن د امام ترمذی ورته حسن وای زکه تورو کې ډیر راغلی باب و به قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا ازهر بن سعد السمان عن ابن عون بن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب اللہ حبیب خطبہ وینے ثم نزلا بیاد را کشو دمین بر نفدعا بکا بشین نروی قطر دو گڑان فزبہہما نزب ہے کل دار اختر دورہ دی حال ذکر کئی اللہ حبیب خطبہ وی بیارا کشو بیارا کشو او دو گڑان زبح کرن نامیو مسئلہ دا چه ممبر استعمالول پا مز دا اختر کی سنگ گلی ندب تاویو خطو خود بیووی عبیار آکوشو ندب کی ثبوت دو وجود دا ممبرم دے پا مسلح کی آغا حدیث صحیح و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا یعقوب بن عبدالرحمن عن عمر ابن عمر عن المطلب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم على الضحى بالمصلى حاضر شوم النبي عليه السلام سرا على الضحى ليخترتا او داري مستبر مصلى فعيدك فلما قضوا خطبته کلیچ خطبہ دا اللہ حبیب پرکن و نزل عم منبرهی دا منبر نراکوشو نگور دا ثبوت دا منبر دے فا عیدگا کے فاتا بی کبشن رات دے اکل پی اوگڑ فزبہہو نزب کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی بخب اللہ وقال بی بسم اللہ واللہ اکبر هذا عنی دا زماد طرفنا لے وعمن و داوچا دا طرفنا لم یدوح بن امتی چیغی قربانی ندکڑی زماد امتنا هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يقول الرجل ذا شوي وسريس ذبحك بسم الله والله اكبر بوي او قول ابن المبارك والمطلب ابن عبد الله بن حنطب يقال من شهيد انه لم يسمع من جابر جدي سماع جابر رضي الله عنه ثابتا نرا اباد علماء ثابت غني شهر دي من دي باب وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن اسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے الغلام مرتهن غلام بغانوي بی عقیقتی ہی پخپل عقیقی سرا یزبہ عنہودن بزبکی دیشی یوم السابی پرغوما ویسمانن بکی خودیشی ویحلق راسوه سر بخریلشی ویلغلام مرتحنن بی عقیقتی ہی د دې لفظ په معنا کې د اهل علم اختلاف دی امام احمد ابن حنبل رحم الله وايي ماشون غاڼ کړي شوی دی د خپل حقیقي سره اېدا بچي په دمول او پرار شفاعت کوي نو دا بالا کوي چې د مور او پلار وښيو د دنیا حقیقه او کې او کله کې چې حقیقه او نه کاو دا بچي ماشوم مرشو نو دې باندې مور خپلار شفاعت نکړي او دې په معنا باندې علماو دا کړي غلام غاڼ کړي شوی دې دا عقیقه سره یعنی دا لازم نه دیو جن د دې حدیث دو جن بعد علماء وجوب طرف ته لاړ دي نو بعد ایم کرام وای چې حقیقت واجب را عوام علماء وای چې نه جمهور وای دا سنت تا دا سنت طریقرا پوو مرز بد دی معشوم نادر پیدایش پوو مرز پوو مرز بد دن حقیقه کی دیشی پوو مرز بد دن حقیقه کی دیشی خود دې کې د علماء اختلاف دی چې دا د پیدای شرط په کې سادي کې کنا امام مالک رحم الله او اول د ورځو هغه ورځ دا چې هغه د پیدای شرط سره نږدې دارمین امام شاکر امو اللہ قولم دے اباد علماء دو جی ذکر کری قوحل علم وی ازاہر خبر دادا چی دا پیدایش رض با پکی صاحب کی لکد جوی پر از یو معشوم پیدا شو نیو رضی دا شو افتا دویما اتوار دریما او پینزمی سلورما شوروی سر پگما زیارت پر از بیو مراشی دا علماء دا قول غرکڑے وکم چی دانوئی تو بیا خوبیا بلا جمع با مراشی دن با زبح کی دیشی پا مورد ایتا تیونوی چی دا زبح با تیسوک کرے نوی پچا بانی چیر دی بچی نا فقد آزی مرا او دو دو وس و طاقت وی نو دن بز دی زبخم کئی چی دا پلان دی مگر دا کدا خبرا پلان مروی نو بیا بلسوکم کولیشی دکا نبی ری سلام دا حسن و حسین نزی اللہ نو ما ناکی ککڑی وا نی ککڑی او بیا دې کګه د مور د طرف نه او لمن وای وای دا احتمال نه چې دا مور خپل فاطمه رضی الله عنها علی رضی الله عنه دغه وخت کمزوري نو د الله حبیب زکاو کا یاد خپل په اجازه سو کې احسان کوي کړي خو هي زبط یې کی کو ویسمم آدت بنم کی خودشی پا عمر از ورطنم کی دا اپا ولر از بنم کی خودشی وبهی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا یزید بن حارون قال حدثنا سعید بن ابی عروبا عن قتادان الحسن سمر ابن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اور دي کیوں چې د سر بکلول شي ددا په ټول سر کړي زکا بازی سر کلول و بازی پری خدون حدیث پاک کی من را گلی بازی سر خریل بازی پری خدون من را گلی تازلتی روش یا تون اخری یا تون پریزن بازی خریل بازی پری خدون ممانعات را گلی هذا حدیث حسن صحیح او من فدیر پنیز اہل علمو يستحبونا دي مستحب غنيا يزبهان الغلام چې زبط ریشی دا لکنا الحقیقت وکیقا یوم السامی فرضوما فا ان لم یتحیی کچر تیارے پا اوما رضو نکڑیشو یوم السامی فا یوم الرابع شرال سواب رسم و رض اے لکا جمع پر ماشو پیدا شن زیارت اوما راضی که پا اوما زیارت هم نشن بیاسو کا بیا سوار لسم ایرادان تیار کنو سوار لسم ایرادان کم ارازی کم اراز سوار لسم ارازی اسی صاحب کیا زمین پر اتنگا سوار لسم ارازی جمران فَإِنْ لَمْ يُتَحَيَّا عُقَّ عَنْهُ يَوْمَ اِحْدَى وَعِشْرِينَ او قدیل تیارے و نکڑیشون یو اشتم او رز دیوی وقالوا لما ويلا يجو في الحقيقة من الشاع إلا ما يجو في الوزهية ولما ولكلي نكافي كي فاقي ككي دغران نمغر آغچ كافي كي فقرباني كي ندا امام ترمذي داوي جديد پارا باغ شروط تکم جد قرباني دا پارا دي اباد علماء وی چیزی دے کسی شروط پا حدیثو کی ثابت نلی وی کسو کوئی انو دے قیاس کرے دے قربانی پا زناور و بانے دے پاگی بانے قیاس کرے دے او دې کې مستحب داب دی او مرسل حدیث دی چې فاطمه رضی الله عنها ته نبی رسول الله وید حسین رضی الله عنه د سر ویختو وزن کا او دې ویختو په مقدار باندې سونا خیرات کا وا ورکا اغدائن تا یو فد عقیقه و یو پتون پکې دی لم ورکا به ماثول ادا مشهور ده په خلکو کې چې دا عقیقی د دې ساروی اډوکی باندې ماته ندا څنګه ماته راغله د دې کې یو حدیث مرسل راغله چې نبی علیہ السلام ویلو پاکی کیا وکړي چې دا حسن او حسین رضی الله عنهما نشوي وا وی اولی گئی اغکور د قابلی تا یا وقفا او قرآن او خلقو لبتوام ورکی وَلَا تُكْسِرُوا مِنْهَا عَزْمًا دِينَا يَوَدُوكِ مَا تَوَيْمَا ندابو داود شریف مراسیلو کی ذکر کرے نکدتا نی حدیث دواجی نسو کرنو کی مات نکی ندام مستحب دا خدا نه ماتول د استحباب یو درجه و کجامات کل نماز تی کی بعد خلق چی اڑو کی نماتی ناغی بارکی دا مرسل حدیث دے ابو داود شریف پا مراسیلو کی ذکر کرے دیم دا چی دا حقیقت ازان نسڑے کولشی کنا نو دیکی او حدیث راغلے علماء لکنی چیز ضعیف دے مسند بازار حدیث دے سانس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا نفسی بعد النبوہ دا پیغمبرائی ملاوی دون اپسید زان نا عقیقہ کڑیوا دا حدیث علماء لکلی سند ضعیف دے باب و به قال حدثنا احمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شوبان مالك بن انس بن عمر او عمر بن مسلم بن سعيد بن المسيب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى هلال ذي الحجة جا شوکت میاش د زیر حجی د اختر لوی اختر میاش واراد او دی را دل یو زحیا چې د قربانی کوي نو فلا خذن ناظر من شعره لن یختون ولا من اسفاره مثل نکوننا کبا زنانا او نارینا داد قربانی را دل لري او میاش رو خط د زیر حجی نای نو مخکې د نکونا ویختم اختکالی وادي دي خو بیا دې له سور ورو کنال چې قربانیو کې نو بیا بوادي هذا حدیث حسن صحیح هذا حدیث حسن و صحیح عامر ابن مسلم قد روی محمد ابن عامر ابن القما وغیر واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض اهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب والى هذا الحديث ذهب احمد واسحاق بحديث طرفتا دا علماء كرام لا ورحس بعض اهل العلم في ذلك او اجازت ورکړه بعض علما په دې کې فقالو دی ویلا باسا سګونا نشتا یا خدا من شاری هی واج فاری چواخلی د خپل ویختو او د نکونو نالا قول امام شافعی مولا دی واحتج بحدیث عائشه او دغه علماء د دین نیول په حدیث د عائشې بیبی رضی الله عنها چې نبی رسول سلام کانه یو سوبل هدی خپل هدیه به اولی ګل حرم تا من المدینه د مدینه منورینه فلا یتن بشین نزان به ز سات رضا وشین من ما یتن و منه المحرم چې داغه نه محرم ځان ساتي ځان ساتي محرم بدو کنا نکٹ کئی و اختبا نکٹ کئی ندا اللہ حبیب بدا سی نکل زان دی دینا نسا کنو دی حدیث کی دا سی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب النزور والایمان دیکی در نظرونو اول ایمان در قسمونو مسائل در تا بیانه نظور جمع در نظر دا اوصل در دی انظار دی پمانا دی یری ایمان راغب رحم اللہ وی نظر سن تاریخ دی دا واجبول دی پزانا غشه چه پده واجب نو او ایمان جمع دی یمین دا اصل کی یمین خو پا لغت کے لاس لوئی او بیاد دی اطلاق پا قسم بانیم کی گی باو ما جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نظر فی معصیتن باب دې په بیان دا کې چې راغلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې نشته د نظر په ګنا کې د ګنا نظر یې ومنلو په وی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بن نبي صلى الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بی فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا نظر فی معصیت نشته د پرواله په نظر د ګناه کې د ګناه نظر به پوره کړه وکفارته کفارت دې کفارت قسم دا لکه چا د ګناه د خبرې نظر نو دا نظر باندې پورا کوي او د قسم کفاره دی ورکی وکیل باب یعنی ابن عمر او جابر او عمران بن حسین رضی الله تعالی عنهم وهذا حدیث لا یصح دا صحیح نه ده که زهری لم یسمع هذا الحدیث نیدیو در دا حدیث دا بی سرمنا اما ریدری دی امام ترمیدی وید محمدن امام بخاری رحمه اللانا یکول شیوی رویان عن غیر واحد منهم روایت شوی عن غیر واحد منهم دگنو ددوینا ددوینا منهم موسی بن اقما و ابن ابی عتیق عن الزهري سليمان ابن ارقمان يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمان عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث وهذا احاديث دابه وبه قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال قال حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال ان موسى بن عقبة وعبد الله بن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا النبي فرمائے لا نظر في معصيه الله نشته نظر بنا فرمائے د الله کی وکفارته کفاره یمین او د دې کفاره د قسم د کفاره پشاندا هذا حديث غريب وصح من حديث أبي صفوان عن يونس وقال قوم من أهل العلم ويلدي وقوم دا أهل علمنا دا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم دنورنا لا نذر في معصية الله نذر نشتد الله قنا فرمانيك أو كفارة دي كفارة قسم دا او دا قول دا امام احمد و دا امام اسحاق رحم اللہ واحتجا بحدیث الظهری دی دلیل نیولے دی پا حدیث امام ظهری دا بی سلم شاہ روایت کے جو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ او بعد اہل علم و الى اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا لا نظر فی معصیتن نشته نظر په گناه کی ولا کفاره فی ذلک اپدی کی کفاره نشته ادا قول دی امام مالک او دی امام شافعی رحم الله وی دای دا وی چې دا حدیثو کی چې کوم کفاره راغلی دا ضعیف علماء لکلی جنا دا روایات گن دیو پا گنو ترو قراغلی ندا صلاحیت لرید حجتیت دفارا و بیهی قال حدثنا قتیبة بن سعید عن مالک عن طلح ابن عبد الملک الایلی عن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر شاك النظر من لو يتيع الله أشده ودى الله تابداري كي فليتبعون تابداري جوكي ومن نظر شاك النظر من لو يعصي الله أشده ودى الله نافرماني كي فلا يعصيه نو نا فرمانی دین کئی نچاک دو گناہ نظر منلو پد وفا دا دی پورا جائز نرا اگر حدیث کی دا سیدی دیویلی چی کفارا پیرا دی کن را دی پی نو بعد علماء مخید لفیر شو جدی که کفارشتا هادا حدیث حسن صحیح وقد رواه یحیی بن ابی کثیر عن القاسم بن محمد و قول بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا دعوا الى ياسر لا الله فرماني من كاي وليس فيه كفاره يمين ويديك نشت ده كفاره قسم اباد من ما پدي کي كفاره قائل دي نبي پدي کي كفاره كفاره قسم کلش دا نظر دو گناہ وی باب لا نظر فیما لا یملکو ابن آدم نشت دے نظر پاکی چی بنی آدم داغی مالک نی یوشے مالک نی نسنگ با نظر پاکی و منعقد شی وبهی قال حدثنا احمد ابن منین قال حدثنا اسحاق ابن یوسف الازرق عن شام الدستوائی عن یحیی بن ابی کثیر عن نبی قلابان ثابت عن الزحاق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب ویلیتا على العبد نظر نشتر پا غلاب عمری والی نظر فی مالا املکو پاغس کی جرے مالک نوی نو نظر انقاد نرا دی تردی کدی نفس دے مالک شنو دبان وفا لازمان دا انو پی کفارشتا او پر باب کی حدیث دا عبداللہ ابن عمر او دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہم نہارا حدیث حسن صحیح باب فی کفارت النظر اذا لم یسمع باب دے پا کفاری دے نظر کی چکلے مسمع کرنی و بیهی قال حدثنا احمد بن منین قال حدثنا ابو بکر بن عیاش قال حدثنی محمد مولا المغیر بن شعبا قال حدثنی کعب بن علقما عن ابی الخیر نقض بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلى الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے کفاره النذر کفاره النذر العالم سمما چکرے مسمان کی چ صبر نظر دے نو کفاره یمین او قسم دا دے بل قسم کفاره ور کئی هذا حدیث حسن صحیح باب فی من حلف على يمين فرعا غيرها خيرا منها باب دغه بیان دا غچا کی چې قسم او قړو په قسم نوی کته غیر د دینه غره د دینه و به قال حدثنا محمد بن عبدالعلا قال حدثنا المعتمر بن سليمان بن يونس قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي يا عبد الرحمن اي عبد الرحمن بن سمرا لا تسأل الإمارة مشري منبري دا وارما القنا مطالبي بكوش ما مشر كي فَإِنَّكَ بِشَكَّتَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ كَمُشِيرِ مِنْبَرِي وَزَارَتَ وَمُشِيرِ دَرَكَ پَسْوَال رَالَ وَمِلَاوْشَا وَكِلْتَ إِلَيْهَا تَبَدِي تَوْسْفَارَ لِشِيَ وَتَاسَرَ اللَّهَ وَإِسْمَدَتْنَ كَيْ وَإِنَّكَ إِنَ تَتْكَى مِنْ غَيْرِ مَسَلَةٍ او بیشکت کتا ترام شریر آلبا غیر ستا ده سوال نا تیڑو خوخینا چیز ده ذات جواب نشن ورکولنو ده ده طول کلی جواب بسنگ ورکول خوبیام خلق ہوئی چه خام خواب قبلی جتی قبول نکی دا کنلو یتیمانانو ده خلق و حقونا بزایشی ندده زلوی پا یو خو پخلص ریوی جنا نمینا پکار کولو کی خواخا خرا ددده زلو نا خواخا خرا او خلق مجبور کو نو عین تعالی عطا سره مدد کی دی شی پدی کی وایدا حلف تعالی یمین کله چې قسم خړو په قسم سره ته غیره اخیرن او دې کته غیر د دین غورا چردا ما حسین قسم خړل دا خو غورا خبره را فات الذین راشا غتشیا غورای وَلْتُ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَدَ قَسَمْ كَفَارَدِ وَرْكَ وَفِي الْبَابِ نَذِيبِ حَاتِمٍ وَابِ الدَّرْدَاءِ وَعَنَسٍ وَعَيْشَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَعَبِي هُرَيْرَا وَأُمِّ سَلَمَا وَعَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى السلام علیکم رب العالمین نے ہمیشہ سر تازہ و خوش آمدید کہا محترم زمین دکان پتہ مہروی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45